الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وإذا أردنا أن نهلك قرية اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں یہ کہ ہلاک کریں ہم کسی بستی کو کسی شہر کو کسی ملک کو امرنا مترفیہا تو ہم حکم بھیجتے ہیں وہاں کے خوشحال لوگوں کو امرنا مترفیہا تو ہم حکم بھیجتے ہیں وہاں کے خوشحال لوگوں کو سرمایہ داروں کو ففسقوا فیہا پھر وہاں کے خوشحال لوگ حکام لوگ اس میں نافرمانی کرتے ہیں فحق علیہ القول پھر پوری ہو جاتی ہے ان پر حجت پھر ثابت ہو جاتے ہیں ان پر عذاب فدمرناها تدمیرا پھر ہلاک کر دیتے ہیں اس بستی کو ہلاک کرنا وکم اہلکنا من القرون اور بہت قومیں ہلاک کر دی ہم نے من بعد نوح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا اور کافی آپ کا رب بذنوب عبادی اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا بصیرا دیکھنے والا سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی یہ دو آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں کے بارے میں آپ توجہ سے سنیں غور کریں کہ حق تعالی جل شانہ اس امت کو کیا ہدایات دے رہے ہیں اور اس امت کی حفاظت کامیابی کس شکل میں ہو سکتی ہے اور یہ امت جب تباہ و برباد ہوگی اللہ کے عذاب کی مستحق ہوگی تو پھر کس وقت مستحق ہوگی. اس لیے کہ جو اللہ بندوں کو پیدا کرتے ہیں وہی بندوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور بندوں کے نفع نقصان کو بھی وہی جانتے ہیں کہ میری مخلوق کا انسان تو انسان ہے جانور بھی پرندے بھی اس کی مخلوق ہیں اسے سب کا خیال ہے ان کا تحفظ کس میں ہے اور ان کی تباہی بربادی ہلاکت کس شکل میں ہوگی. تو ان آیتوں میں اللہ پاک اس امت کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ان باتوں کو کبھی نہ بلانا. اگر ان باتوں کو بلا دو گے تو پھر اپنے آپ کو نافرمان اللہ کا باغی بنا کر کے اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا لو گے. جب کوئی قوم کوئی ملک والے اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا لیں باز نہ آئیں تو پھر خدا کا عذاب آ جاتا ہے. اور جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت کسی کو بچا بھی نہیں سکتی. اس لیے اللہ پاک اپنا ضابطہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارے ہاں پکڑ کا، گرفت کا، کسی قوم کی تباہی بربادی کا قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے. اللہ ویسے کسی قوم کو پکڑ کر کے تباہ نہیں فرماتے، اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین، بلا ان سے بڑھ کر کے کائنات میں ایسا ارحم الراحمین کون ہو سکتا ہے. یہ ہر کسی کو رحمت جو دی ہے، کسی کے دل میں رحم جو ہے دی، اس کا عطا کردہ ہے. اللہ کے پاس سب سے زیادہ رحم دل ہم درد جو ہوتے ہیں وہ خدا کے نبی اور رسول ہوتے ہیں. نبی اور رسول ساری قوموں کے ہم درد ترخوا ہوتے ہیں، وہ انسانیت کے ہم درد. انسانیت تو انسانیت کے ساتھ ہے، وہ جانوروں کے بھی ہم درد ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ، ایک اونٹ نے آ کر کے فریاد کی. خدا کی شان دیکھیے، اونٹ نے آ کر کے فریاد کی، اللہ نے اس کو گویائی عطا فرمائی، اس نے شکایت کی اپنے مالک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھ، اس پہ ظلم نہ کر، اسے کھانے کے لیے کم دیتے ہو، چارہ کم دیتے ہو، اور مشقت زیادہ لیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، یہ انسانیت کے خلاف ہے. خلاف ہے کہ نہیں؟ تو میاں کسی سے کام اتنا لو جو اس کے بس میں ہو، اس کے کھانے پینے کے انتظام، اس کی رات کا انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر کے اس کو سمجھایا کہ دیکھ، اس پہ ظلم نہ کر، یہ جانور ہے، خدا کی مخلوق، اگر تو ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا تو پھر پکڑا جائے گا. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ بے نیاز ہے. ان بد شرب بے قد شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. نہ پکڑے تو بڑے بڑے ظالموں کو دنیا میں ادم مچائے پھرتے ہیں، ظلم کی اندھیری نگری مچائے پھرتے ہیں. نہ پکڑیں تو برسوں کے لحاظ سے، صدیوں کے لحاظ سے نہیں پکڑتے، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر اکٹھا یہ صاحب لے لیتے. فرعون کو دیکھو، کتنا بڑا ظالم تھا، قرآن پاک نے فرمایا بڑا فسادی تھا. اور جو آدمی طبعی طور پہ شریر فسادی ہو، اس کے لیے ظلم کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا. یہ طبعاً شریر آدمی، فسادی آدمی ہے، قرآن پاک نے اس کے حالات بیان فرمایا. یہ بڑا شریر آدمی تھا، فسادی تھا، اس نے تھوڑے ظلم نہیں کیے. بنی اسرائیل کے ہزار ہا معصوم بچے اس نے ذبح کروا دیے، مروا ڈالے، جس خطرے کی وجہ کر کے اتنے معصوم بچوں کو اس نے ذبح کروایا، نہ حق خون کروایا. لیکن جب اللہ اس کام کو کرنا چاہے تو کیا خدا کے کام کو کوئی روک سکتا ہے؟ صرف ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کس قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا. خواب دیکھا، وہ بچہ میری حکومت کی تباہی زوال کا سبب بنے گا. اسی بچے کو اللہ نے بنی اسرائیل میں پیدا کیا، اور پھر شاہانہ انداز میں اللہ نے اسی بچے کی تربیت کروائی، اسی کے گھر میں رکھ کر کے. خدا کی شان دیکھیے، اسی دشمن کے گھر میں ان کو رکھ کر کے اللہ نے بڑے ناز و نعمت سے ان کی پرورش بھی کرائی. اسی بچے کو اللہ نے اپنا نبی رسول بنا کر کے اس کی ہدایت کے لیے بھیجا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آ کے دعوت دی، بڑا سمجھایا، لیکن وہ سرکش ظالم کب مانتا ہے؟ وہ خدائی کا دعوے دار بنا ہوا ہے، وہ اپنے آپ سے بڑا کسی کو سمجھتے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دے رہا ہے اور قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، لیکن جب خدا کسی کی حفاظت فرمائے تو پھر منصوبے سارے خاک میں مل جاتے ہیں. مدت تک سمجھاتے رہے لیکن باز نہ آیا. آخر خدا نے اس کو اس کی ظالم قوم کو اس کے ظالم وزیروں سمیت اللہ نے سب کو بنی اسرائیل کے دیکھتے دیکھتے دریا میں سمندر میں غرق کر دیا. سمندر ایک اللہ کی مخلوق ہے, دریا اللہ کی مخلوق, پانی اللہ کی مخلوق, غرق کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ما بقت علی السماء والارض, جب یہ ظالم ہلاک ہوئے تو نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین روئی. جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے, زمین بھی روتی. جس زمین پہ بیٹھ کر کے وہ اللہ کا نام لیتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور خدا کے حکموں پہ عمل کرتا ہے, اللہ کے حکم کو نافذ جاری کرتا ہے, اپنے بدن پر بھی گھر بھی حکمران ہے تو ملک میں نافذ کرتا ہے, تو یہ شخص اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہوتا ہے. جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے کہ یا اللہ اس کی برکت سے میرے اوپر رحمتیں برستی تھیں, آج میں رحمت سے محروم ہو گئی. وہ مکانات بھی روتے ہیں, لیکن جب ظالم جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں روتا, پھر سب لوگ ٹھنڈا سانس لیتے ہیں. اسی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ گزارا گیا, آپ نے فرمایا یا تو مستریح ہے اور یا مستراح منو ہے. صحابہ نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے, فرمایا کہ جب اللہ والے نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا میں اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں اور ان کی محنت کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم نافذ ہو جائے, اس کو بالا دستی حاصل ہو جائے, خدا کے حکم کی حکمرانی ہو. دنیا کے سارے نظام اللہ کے حکموں کے ماتحت ہو جائیں, مغلوب ہو جائیں, خدا کے نظام کو غلبہ ہو. نبیوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب ایسے لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آرام پکڑتے ہیں, اس لیے کہ دنیا میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں, دین پہ عمل کرنا کو آسان تو نہیں. اور فرمایا جب فاسق فاجر آدمی ظالم دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت سے ہر شے آرام پکڑتی ہے, انسان بھی, جانور بھی, درخت بھی, یہ ساری چیزیں ان کو سکون ملتا ہے کہ شکر ہے کہ یہ کیا ختم ہوا. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو اچھی چیز نہیں, اللہ کے حکموں کے خلاف بغاوت کرنا, اللہ کے حکموں کو توڑنا, اعلانیہ مخالفت کرنا, یہ خطرناک چیز ہے. اللہ کی لاٹھی پہ آواز, اس آیت شریفہ میں اللہ پاک اپنا ضابطہ قانون سمجھاتے ہیں کہ ہم کسی بستی کسی ملک کو ویسے ہی پکڑ کر کے ہلاک نہیں کرتے. اللہ کے ہاں تم یہاں بڑے انصاف, جب ہم کسی بستی والوں کو پکڑتے ہیں تو کب پکڑتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں, تباہ برباد کر دیں, تو پھر کب تباہ برباد کرتے ہیں, کب پکڑتے ہیں؟ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, ہم اس بستی شہر ملک کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں, سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں, وہاں کے جو حکمران ہوتے ہیں, حکمران اور خوشحال لوگوں کا اثر پڑتا ہے عوام پر, پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ملک کے سرمایہ دار لوگ, ملک کے حکمران ہو, اگر اللہ اس کے رسول کو وفادار بن جائیں, خدا کے حکم کو نافذ کر دیں اور وہاں جرم ختم کر دیں, نافرمانیاں ختم کر دیں, ان کے نیک ہونے کا اثر بھی عوام پہ پڑتا ہے, عوام بھی نیک ہو جاتے, ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ اگر ملک کے سرمایہ دار خوشحال لوگ, حکمران لوگ بگڑ جائیں, اعلانیہ نافرمان بن جائیں, تو ان کی نافرمانی کا اثر عوام پہ پڑتا ہے. اگر وہ بے حیائی کو, فحاشی کو رواج دیں, سود خوری کو رواج دیں, رشوت کو رواج دیں اور ظلم کو رواج دیں, انسانوں کی قدر نہ ہو, تو پھر اس کا اثر عوام پہ پڑتا ہے, پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام بھی بگڑ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر حکم بھیجتے ہیں وہاں کے خوشحال لوگوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس. یا تو اپنا نبی بھیج کر کے حکم بھیجتے ہیں، یا نبیوں کے نائب بھیج کر کے. علماء حق، اولیاء حق جو ہیں یہ نبیوں کے نائب ہیں. اس امت کے علماء حق قیامت تک رہیں گے، علماء ربانیین کو کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ رہیں گے، حق بات کہنے والے رہیں گے. اور یہ وقت کے حکمرانوں کو اللہ کے حکم پہنچاتے رہیں گے کہ دیکھو یہ خدا کے حکم ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرو. اور ملک کے خوشحال سرمایہ دار سیٹھوں کو بھی خدا کے حکام پہنچاتے رہیں گے کہ دیکھو اللہ کے حکموں کی بغاوت نہ کرو، اللہ کے حکموں کو توڑو نہیں، نافرمان نہ بنو. ورنہ جب تم نافرمان بن جاؤ گے تو تمہاری نافرمانی کا اثر پڑے گا عوام پہ. نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر ساری قوم اپنے آپ کو نافرمان بنا کر کے اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لے گی. جب عذاب الہی کے مستحق بن جائیں گے تو پھر خدا کا عذاب آ جائے گا، پتہ نہیں اس کی کیا شکل. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ویسے ہی ہلاک نہیں کرتے، اپنے حکم بھیجتے ہیں نبی کے ذریعے سے، نبی کے نائبین جو علماء حق ہیں ان کے واسطہ سے اپنے حکام بھیجتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہاں کے حکام لوگ، حکمران لوگ، سرمایہ دار لوگ ان بستیوں کے اندر فسق و فجور کرتے ہیں، نافرمانی عام کرتے ہیں، کھلے طور پہ اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں. جب بستیوں میں کھلے طور پہ اللہ کے حکموں کی مخالفت ہو جائے، نافرمانی عام ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں حق علیہ القول، پھر ایسی بستی والوں پہ عذاب ثابت ہو جاتا ہے. یہ بستی والے، یہ ملک والے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں، حجت پوری ہو جاتی ہے اور یہ فائدہ نہیں حاصل کرتے. پھر یہ بستی والے، شہر والے، ملک والے عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں. جب اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں فدمرناها تدمیرا، ہم ان شہروں بستیوں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. جب ہم پکڑنے پہ آئے تو بچا سکتا ہے، تباہ برباد کر دیتے ہیں. تو صاحب و اللہ کی نافرمانیوں کا عام ہو جانا یہ رونے کی بات ہے. اللہ کی نافرمانی عام ہوں گی اور خدا کے حکموں کو جب ٹھکرایا جائے گا جس ملک میں، بتاؤ اس ملک کے بچنے کی کیا شکل ہوگی. جب خدا فرما رہے ہیں میرا ضابطہ قانون، یہ اللہ کے قانون کو بدل سکتا ہے؟ اللہ کے قانون ضابطے کو کوئی نہیں بدل سکتا. آج ہمارے اس ملک کی یہ جو حالت ہے تو یہ حال کیسے پیدا ہوا؟ یہ وہ ملک ہے، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ حاصل ہوا تھا اور یہ ویسے حاصل نہیں ہوا، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دے کر کے یہ ملک حاصل کیا اسلام کے نام پہ. یہاں اسلام کا قانون، اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اللہ کے قانون کے مطابق سب کو انصاف ملے گا، سب کے حقوق کا تحفظ ہوگا، جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہوگا. لیکن ہر دور میں خدا کے نظام کو ٹھکرایا گیا، اللہ کے حکموں کی اعلانیہ مخالفت کی گئی. نتیجہ کیا نکلا کہ آج ملک کس راستے پہ ڈال دیا گیا ہے؟ آج ملک کی حالت یہ ہے کہ کوئی مسجد محفوظ نہیں. مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ فلاں مسجد میں نماز ہو رہی تھی، کسی نے بم پھینکا کہ کیا کیا، بہت سے نمازی شہید ہو گئے. کوئی ملک محفوظ نہیں، کوئی دینی مدرسہ محفوظ نہیں، کوئی جگہ محفوظ نہیں. آخر یہ چیزیں کیوں پیدا ہو گئیں؟ فوج ہماری ہے، پولیس ہماری ہے. اگر کوئی فوجی مرتا ہے یا کوئی پولیس والا مرتا ہے تو وہ بھی ہمارا نقصان ہے، اسی ہمارے ہیں کہ نہیں، میرا نقصان آپ کا نقصان ہے کہ نہیں، آخر کلمہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شہریوں میں سے، دیہاتیوں میں سے مسلمان اگر مرتا ہے تو وہ بھی ہمارے ہی نقصان ہے، کیوں نہیں ہے؟ جس آدمی کے سینے میں ایمان ہوگا کیا اسے دکھ ہوگا کہ نہیں؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ فوج کو غلط راستے پہ لایا گیا. ملک کی فوج عوام کو مارنے کے لیے نہیں ہوتی, ملک کی فوج پولیس عوام کو تحفظ مہیا کرتی ہے, عوام کی تنخواہ دار ہوتی ہے. یہ سارے عوام کی تنخواہ لے رہے ہیں, ان کو غلط راستے پہ ڈالا گیا. اور غلط راستے پہ ڈلوانے والے کون ہیں؟ برطانیہ, امریکہ, ان کی بات مانی جاتی ہے اور کسی کی بات نہیں سنی جاتی. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کیا مسلمان قوم کا ہمدرد ہو سکتا ہے, جنہیں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے. جب پیدا کرنے والی ذات جنہوں نے امریکہ برطانیہ کا خمیر بنایا ہے, وہ خود مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے. تو پھر اگر کوئی وقت کے حکمران کہے نہیں جناب یہ ہمدرد ہوں گے, تو یہ سوچ غلط ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے حکم سے متصادم نہیں, گویا کہ اللہ کے فرمان کو ٹھکرانا نہیں. حکمران کہتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, کتنے بڑے افسوس کی بات. وہ ایران ان کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اور ضرورت مند بن کر کے رہ سکتا ہے. ایران نے ٹھکرا دیا کہ نہیں؟ وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. امریکہ برطانیہ ان اتحادیوں نے اس کو کیا بگاڑ دیا؟ پاکستان کا مسلمان ان سے زیادہ بزدل نہیں, یہ بہادر مجاہد ہے. پاکستان کا مسلمان غیور ہے کہ نہیں؟ اور پھر ایٹمی طاقت. اب حکمرانوں نے پاکستان کے مسلمان کی کیا حیثیت بنا دی؟ تو حاصل یہ ہے کہ ہم حکمرانوں کو بھی ہم درد ہیں, ہم کسی کے بدخواہ نہیں. ہم حکمرانوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم ظلم کر کے جامعہ خفصہ کی طالبات اور لال مسجد کے طلباء کا آخر قصور کیا ہے؟ وہ یہی کہتے تھے قال اللہ قال رسول پڑھنے والے, مدرسوں میں پڑھنے والے کیا قصور ہے؟ یہی کہتے ہیں کہ ملک میں خدا کا قانون جاری کیا جائے, اللہ کے نظام کو بالا دستی ہو. اللہ نے اپنے رسول کو اسی نظام کے جاری کرنے دنیا بھیجا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق, اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا سچا دین دے کر کے. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس دین کو سارے دینوں پہ سارے نظاموں پہ غالب کیا جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, مشرق کبھی برداشت نہیں کر سکتا خدا کے نظام کو بالا دستی ہو. کیا یہود نظارہ برداشت کر سکتے ہیں؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ نے یہی مقصد پورا کیا, خلفائے راشدین نے یہی پورا کیا. اگر جامع حفصہ کی طالبات اور وہاں کے طلباء کا اگر یہ مطالبہ ہے, یہ مطالبہ وہ ہے جو نبیوں کا مطالبہ ہے. یہ کتنا اونچی بات ہے, اس میں سارے ملک کا مفاد ہے. تو پھر فوج کے ذریعے سے ان کا قتل عام فرمانا, آج کئی بچے لاپتہ ہیں, کوئی پتہ نہیں کہاں. کئی مدرسے کے طلباء جو ہیں لاپتہ ہیں, کوئی پتہ نہیں. اب بتائیے کہ قیامت کے دن خدا کی عدالت میں کیا جواب ہوگا؟ وَإِذْ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اللہ قیامت کی یاد دہانی کرواتے ہیں ظالموں کو. باپ کا حق نہیں کہ بیٹی بھی ظلم کرے, باپ کون ہوتا ہے بیٹی بھی ظلم کرنے والا؟ تو پھر حکام ظلم کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب زندہ درگور بچی سے پوچھ جائے گا کہ اے یہ دم میں نے وہ تیرا کیا قصور تھا, کیا جرم تھا کہ تجھے زندہ زمین میں دفن کیا گیا؟ اگر انہیں طالبات اور طلباء سے اللہ نے پوچھا گیا بے یہ زمین کو تلا دلا اور تمہیں فوج سے مروایا گیا, تمہارا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ ملک میں خدا کا نظام نافذ ہو جائے گا. اللہ کا نظام نافذ ہو جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا ہے, انصاف ہو تاکہ ہر ملک ہر آدمی کو تحفظ ملے. قتل و غارت ڈاکے چوریاں اغوا رشوتیں یہ ساری گندی چیزیں مٹ جائیں, اللہ کا نظام نافذ ہو جائے. بس یہ قصور تھا اس کی وجہ کر کے فوج کے لیے مروایا گیا, بتاؤ کیا جواب ہوگا؟ تو صاحب وہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر، خواہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کیجئے، ظالم کی مدد کیسے کیجئے؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دو. اس کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے کہ نہیں؟ وہ ظلم کر کے اللہ کا نافرمان باغی بن کر کے دوستی بن رہا ہے، تم اس کو ظلم سے روک دو تو تم اس کے ہمدرد خرخا ہو گئے. ہم وقت کے حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ اس ملک پہ انصاف کیجیے، تم نے بہت کچھ کر دیا، اس ملک کے مسلمانوں پہ رحم کیجیے، استعفی دیجیے. اب استعفی دے کر کے اس ملک کے مسلمانوں پہ رحم کیجیے، مسلمانوں کی شورائی بناؤ، شورا بناؤ، دیندار لوگ خدا والے ہوں، شورا میں ایسے لوگ ہوں جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں، کسی کافر مشرق سے ڈرنے والے نہ ہوں. ایسے چند آدمیوں کی شورا بنا کر حکومت ان کو سپورٹ کر دو، اور ان کا فرض ہوگا کہ وہ فوری طور پہ اسلامی قانون ملک میں نافذ کر دیں. انشاءاللہ ملک بچ بھی جائے گا، خوشحال بھی ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت میلی آنکھ سے اس ملک کی طرف نہیں دیکھ سکے گی. پاکستان کا مسلمان بہادر ہے، غیور ہے، یہ خدا کے دین کی حفاظت میں قربانیاں دے سکتا ہے، دیتے بھی رہے ہیں. اس لیے ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ہم درد ہیں، ہم خیر خائی کے طور پہ کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ دو، ظلم سے روکو. پاکستان کے سارے مسلمانوں کو فرض ہے کہ ان کو کہیں کہ خدا را ہمیں معاف کریں، اور فوجیوں کو بھی کہیں کہ تم ہمارے بھائی ہو، پولیس والے ہمارے بھائی ہو. تمہارا یہ کام نہیں کہ ان کی بات مان کر کے خود مسلمانوں کو مارو، اور عوام اور فوج کے درمیان دشمنی پیدا کرو. دشمنی نہیں، آپس میں بھائی ہیں، بھائی ہیں کہ نہیں؟ بھائی بھائی بن کر رہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رحم کیجئے اور استعفی دیجئے. یہ حکومت کسی کے باپ دادے کا ورثہ نہیں، یہ مسلمان قوم کی امانت ہے. کیا وہ مسلمان قوم کی امانت ہے؟ کسی کے باپ دادے کے ورثہ ہے، مسلمان قوم کی امانت ہے. اس لیے پاکستان کے مسلمانوں میں سے جو دیندار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، خدا والے ہیں، ان کی شورا بنا کر حکومت ان کے حوالے کر دو. رہے یہ مسئلہ، یہ دہشت گرد ہیں، بنیاد پرست ہیں. پاکستان میں کوئی دہشت گرد نہیں، کوئی بنیاد پرست نہیں، سب امریکہ اور برطانیہ کا سبق ہے، یہ سب جھوٹ ہے، سب مسلمان ہیں، ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہے. اللہ ہمیں سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے، اس ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ یہ حالات جو پیدا ہو چکے ہیں اللہ پاک مزید بڑھنے سے بچائے، اور اس ملک میں اللہ پاک اپنا نظام جاری فرمائے، کفر کا نظام ختم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.